Κάθε μέρα και μια χρονιά από το παρελθόν. Σήμερα, 1984. Ήταν καλοκαίρι του 1984. Στις αρχές του καλοκαιριού κυκλοφόρησε το Purple Rain του Prince, που αποτελεί το soundtrack της ομώνυμης ταινίας και μέσα σε μία μέρα κάνει πωλήσεις 1.300.000 αντίτυπα. Ένα πραγματικά εντυπωσιακό νούμερο για εκείνη την εποχή. Το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ που κυκλοφορεί σαν single ήταν το When Doves Cry που ακούσαμε. Και έγινε και αυτό νούμερο ένα. Θα παραμείνει στην κορφή για 5 εβδομάδες. Έτσι ανάγκασε τον κόσμο να τον προσέξει, να προσέξει τον Prince, που έγινε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της δεκαετίας του 80 και παραμένει ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες της μαύρης μουσικής. Ήταν λοιπόν η χρονιά του Prince, το 1984. Θα πρέπει να θυμόσαστε όσοι παρακολουθούσατε τότε τα πράγματα στη μουσική την Pat Benatar, που ήταν από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες στη δεκαετία του 80. Ακούσαμε το We Belong. Το 1984 ένα συγκρότημα που κυρίως έδρασε με απίθανα άλμπουμ στις αρχές δεκαετίας του 70 ξαναγύρισε με διαφορετικό ήχο, κάνοντας μεγάλες επιτυχίες όπως αυτό που θα ακούσετε τώρα το τραγούδι. Owner of a Lonely Heart. Είναι η Yes. Move yourself. You always live your life. Never thinking of.

of the road. He's no private cul-de-sac. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be. I gotta get, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road. Η κάθε δεκαετία, όπως θα έχετε παρατηρήσει και είναι βέβαια απόλυτα φυσικό αυτό, θα έχετε παρατηρήσει και μόνοι σας, αλλά και ιδιαίτερα αυτή την εβδομάδα που ξεκινήσαμε από τη Δευτέρα με το 1954 και συνεχίζουμε σήμερα στο 1984, έχει τα δικά της συγκροτήματα, τον δικό της ήχο. Έτσι λοιπόν, η δεκαετία του 80, σχεδόν αμέσως μετά από το Μάι Σερόνα των ΝΑΚ, έχουμε μια πλειάδα νέων συγκροτημάτων και στην Ευρώπη και την Αμερική. Ακούμε το συγκρότημα The Romantics και το Talking in Your Sleep. Close your eyes. Αν είσαστε σήμερα κάπου εκεί γύρω στα 45 μέσο όρο, είναι τα τραγούδια που ακούγονται τότε, στη δεκαετία του 80, όταν είσαστε teenagers. Ακούσαμε τους Romantics. Ένα από τα πολύ καλά συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 ήταν οι Cars. Είχαν έναν πολύ ταλαντούχο μουσικό και αρχηγό, τον Rick Ocasek. Ακούμε The Cars και You Might Think. Till the sun fell down, you kept it going. Τριάντα χρόνια πριν, μία από τις δημοφιλέστερες ταινίες της χρονιάς ήταν το Ghostbusters. Ο Ray Parker Jr. ήταν αυτός που τραγούδησε την επιτυχία από την ταινία του 84. Ghostbusters, η μεγάλη επιτυχία του 84, τόσο σαν soundtrack της ταινίας όσο και η ταινία βέβαια. Μία άλλη από τις ταινίες που έγραψε το 84 είναι το Footloose. Η Denise Williams ήταν για 4 χρόνια μέλος ενός συγκροτήματος που το όνομά του ήταν Wonder Love και έκανε φωνητικά στον Stevie Wonder. Το Let's Hear It for the Boy ήταν το δεύτερο νούμερο 1 από την ταινία Footloose. Θα ακούσουμε σε λίγο και το Footloose. Η Denise Williams είχε κάνει συμβόλαιο με την Sony τότε με τη βοήθεια του Maurice White των Earth, Wind and Fire. Let's give the boy a hand, yeah.

Η Τίνα Τέρνερ, 1984. Η χρονιά που είναι το μεγάλο ξεκίνημα για μια τραγουδίστρια που τα επόμενα 30 χρόνια μέχρι σήμερα γίνεται η πιο πετυχημένη τραγουδίστρια όλων των εποχών. Ήδη είχε ξεκινήσει με 1-2 τραγούδια, αλλά το 84 η καριέρα της απογειώνεται. Μαντόνα. I'm 30 χρόνια μετά η Μαντόνα κυριαρχεί ακόμα. Το ίδιο και αυτός που θα ακούσουμε τώρα με το συγκρότημά του. Τα πράγματα εξελίσσονται γρήγορα για το ντουέτο των Wham το 84. Γνωρίζουν το πρώτο νούμερο 1 στην Βρετανία με ένα τραγούδι που ήταν επηρεασμένο από την Motown. Θα ακολουθήσει η περιοδία στην Κίνα και οι δύο νέοι δείχνουν να απολαμβάνουν την επιτυχία. George Michael 30 χρόνια μετά έβγαλε καινούριο άλμπουμ αυτή τη χρονιά και πριν 30 χρόνια κυκλοφορούσε αυτό το τραγούδι. Wake me up.